Cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shisel. www.shisel.pl. Polska uszczelnia system podatkowy. Jak skutecznie walczyć z wyłudzeniami VAT? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd oddalił pozew bezpartyjnych samorządowców przeciwko Patrykowi Jakiemu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. W tym serwisie też Kraków i obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Sławomira Antonika i Bogdana Żmijewskiego przeciwko Patrykowi Jakiemu. Był on rozpatrywany w trybie wyborczym. Wniosek bezpartyjnych samorządowców dotyczył słów kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy o gwarancjach rządowych na inwestycje, które obiecał podczas kampanii wyborczej. Zdaniem lokalnych polityków Patryk Jaki, używając tego określenia, wprowadzał w błąd wyborców, bo miasto nie jest w stanie sfinansować tych inwestycji, a rząd, jak przekonywali, nie zarezerwował środków w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie na ten cel. W ocenie sądu, jak mówiła sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha, zebrany materiał dowodowy nie pozwalał na przyjęcie, że słowa Patryka Jakiego były nieprawdziwe. Uczestnik postępowania zaoferował takie wnioski dowodowe, choćby w postaci wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego czy członków Rady Ministrów, z których wynikały zapewnienia o gotowości wsparcia projektów lansowanych przez kandydata Patryka Jakiego środkami z budżetu państwa, z budżetu centralnego. Uczestnik zatem miał pełne prawo wykorzystywania tych wypowiedzi, jak mniemam, podawanych jako stanowisko rządu w swojej kampanii wyborczej. Rzecznik Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy Bogdan Żmijewski zapowiedział, że odwoła się do sądu apelacyjnego w tej sprawie. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał do przeprowadzenia śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Jestem absolutnie przekonany, że bez wolnej prasy nasze społeczeństwo nie będzie wolne, dlatego wzywam do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w celu ustalenia, co się stało, i do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Przemoc wobec dziennikarzy musi zniknąć, powiedział były polski premier podczas konferencji w Brukseli. Tureckie władze podejrzewają, że Jamal Khashoggi został zamordowany w konsulacie saudyjskim w Stambule, a następnie, aby zatrzeć ślady zbrodni, jego ciało rozczłonkowano i wysłano pocztą dyplomatyczną, która zgodnie z prawem międzynarodowym podlega ochronie przed przeszukaniem. Khashoggi, pisząc m.in. na łamach Washington Post, krytykował władze swojego kraju za łamanie praw człowieka. Teraz informacja ku przestrodze przed zbyt niebezpieczną jazdą. 7 osób zostało rannych w wypadku busa na Kaszubach. Przyczyną była prawdopodobnie nieostrożność kierowcy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło podczas wyprzedzania. Na prostej drodze we wsi Nowa Kiszewa Chrusty z busem zderzył się Volkswagen Passat. Za kierownicą Passata siedział 22-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego, mówi Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Wjechał na przeciwległy pas ruchu, nie upewnił się, że wolny. Doszło do zderzenia z samochodem bus Opel. Został rannych kierujący busem 28-latek, mieszkaniec województwa śląskiego, i 6 pasażerów z tych osób poszkodowanych, 4 osoby to obcokrajowcy, którzy przyjechali tutaj na teren Kaszub do pracy. Część z nich jest narodowości ukraińskiej. Po jednego z rannych przeciął helikopter ratowniczy. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku. I na koniec przenosimy się do Krakowa. Od rana trwają tam obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Właśnie teraz na frontowej ścianie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3 powinna rozpoczynać się multimedialna projekcja pokazująca archiwalne nagrania Jana Pawła II. Za około 20 minut na oknie papieskim odsłonięta zostanie także mozaika. Czekamy, żeby się to chociaż odsłonił. Jeśli często to panie przychodziły? O tak. Od pierwszego razu, jak tylko był od tutaj? Od pierwszego razu. Najlepszy było tu, jak wyszedł pierwszy raz na okno. I mówi, nigdy nie wychodziłem, jestem, wychodzę teraz na okno. No i bez poręczy, bez niczego, a na drugim razem już było zabezpieczenie. Chciałam powiedzieć, że on mnie bierzmował tu w Krakowie. A jak pani wspomina 40 lat temu ten wybór papieża? No niesamowicie, nie tylko, że znałam, ale jeszcze wcześniej, jak był tu biskupem, to jeszcze misje tu były w Podgórzu, to 7 godzin w tłoku stałam. Również za kilkanaście minut na rynku głównym w Krakowie rozpocznie się koncert. Wystąpią m.in. Magda Steczkowska, Zako Power czy Natalia Niemen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodne nocy w większej części kraju, zachmurzenie duże i możliwy deszcz jedynie w Beskidach. Na termometrach maksymalnie 9 stopni i tyle będzie w Zielonej Górze. Środa słoneczna na północy i zachodzie, w pozostałej części kraju więcej chmur. Najwięcej stopni 22 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przecież, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko Głowacka. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja. Bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Dzisiaj około 20:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Telewizja tam, telewizja tu. Internet tam, internet tu. Telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo mobilna od Vectry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO GO masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Vectra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.vectra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nie jesteśmy stacją kosmiczną, ale nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty z aplikacją Mój Carrefour karkówka 8,99 za kilogram, a cukier złoty 49 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Zapraszamy na 4. Festiwal Słowa w Piosence Frazy. Koncerty, konkurs piosenki autorskiej, wykłady, dyskusje. Od 2 do 6 listopada w Poznaniu. Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki oraz Z piekła do piekła, czyli wyjątkowy spektakl z piosenkami Kaczmarskiego. Ponadto Lukbowska, zespół reprezentacyjny, poznańska scena młodych. Bilety na bilety24.pl i w Centrum Informacji Miejskiej. Na Festiwal Frazy zapraszają mecenas PKO Bank Polski, organizator Biblioteka Raczyńskich. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wykrywaj już zatrafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Raste mein nahi Debiutancka płyta, no debiutancka, troszkę debiutancka, troszkę nie, ale nie debiutanci, bo zespół Goatman to pierwsza płyta zespołu Goatman, która nazywa się Rhythms, ale zespół Goatman powstał ze szwedzkiego, z mi znanego przynajmniej wcześniej, zespół Goats. No i nowa odsłona, zespół ze Szwecji, ale bardzo eklektyczny, bo w płycie Rhythm brał udział i wokalista Senegalu, Jamak Salam na saksofonie z zespołu Carry the Load. No jest tak bardzo, bardzo eklektycznie, mieszają się tam przeróżne języki, ale przy okazji właśnie też tak drapieżnie, czyli mocne saksofony, lekko przesterowane. Miejscami jest też tak bujająco afrobitowo, słuchać gdzieś Fela Kutiego, takiego dosyć utykającego, pijanego, ale bardzo to ciekawe. Troszkę mi przypomina te wszystkie eksperymenty z muzyką świata Kutimena. Goatman ze Szwecji, zespół. No, podobało mi się. Nawet bardzo mi się podobało. Podobają mi się te zdjęcia od państwa, od pana Marcina z Białegostoku. Zdjęcie Białegostoku biało-czarne. Bardzo ładne. Wiosenne. I pani Magdy z Małgorzaty. Mały rynek. Mały rynek we Krakowie. Wracam do Wejdrzezanowy, bo no państwo pamiętacie, że to jest 5 DJ-ów z Berlina. Chyba nie wiem, czy wszyscy z Berlina, ale no i ta płyta jest początkowo niezwykle frapująca, później mnie troszkę mnie zmęczyła. Tam się Jamie Callum pojawia i tak jakieś takie trochę TVN style się zrobiło, ale może nie przysłuchałem się dokładnie. Początek jest naprawdę fajny. No tak, cała nie jest taka mroczna. Cała nie jest, tak, tak. Rzeczywiście dość rozczarowała, ale są tam fragmenty też. No to też kolejny fragment. Natomiast tylko szybko wtrącę, że po czasie sobie przypomniałem taką słynną płytę z remiksami dwupłytową. No i się zdziwiłem, że to cały czas aktualne. Aktualna muzyka taneczna, ale świetnie zrobiona z głową. Z głową. Z głową zrobiona muzyka. No to teraz utwór pod tytułem Number 9, też głową robiony. everything I've wanted, everything I need. I'm wrapped up in the thought of him. Why am I running back again? Oh yeah, your power's got me seething. Your charm has me for days, but I'm not like I used to be, and I'll never be the same. Don't, let me fall into your arms. Don't call me when you want, 'cause it's not fair. Oh, don't let me waste my time on you. Don't let me waste my time on you. Don't bring me here for nothing. My heart is on the line. I deserve głową. No taka rzeczywiście brzmieniowo bardzo w klimacie lat 90. Taka troszkę przynajmniej ta pieśń. Trip-hopowa, rzekłbym. Bristolowa, nie? Momentalny początek. I... Will J. Healy ode mnie zapowiada epkę, która pojawi się w piątek 19. Epka będzie nazywała się... No właśnie, jak się nazywa? Epka. Chyba 666 Kill i taki utwór tytułowy przyniosłem. No ciekaw jestem, jak będzie z całością, bo kiedyś już opowiadałem o płycie debiutanckiej People and Their Dogs, że jest bardzo eklektyczna, są momenty świetne i takie, które mnie nie przekonały. Ale to wszystko było bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o też o samą postać pana Uliego i jego opowiadania. Teksty. No, ciekaw jestem, jak będzie w tym przypadku, bo utwór bardzo mi się podoba. 666 Kill, Willie J. Healy. I saw the devil climb through the window. Showed me. Was beautiful. Six, six, six, kill. Six, six, six, kill. I saw an old friend. Lost in a moment, I dreamt a new world. Planes in the ocean. Six, six, six, kill. Six, six, six, kill. Six, six, six, kill. six, six, six kids. Sick of all the slow days, searching for a new way. It's just love anyway. It's just love anyway. Six, six, six, kill. Six, six, six, kill. No i tak sobie zaśpiewało. Ja mówiłem, że będą też takie Amerykany. Knock, knock at the heaven's door. No, ale to a propos właśnie tych kiedyś dyskusji takich bogatych o plagiatach. Jak Keith Richards zresztą stwierdził, niczego w muzyce popowej nowego nie da się wymyśleć. Myślę, że każda z melodii, którą dzisiaj prezentowaliśmy, ma już jakiegoś, miała już jakiegoś protoplastę czy utwór zbliżony i to wcale nie chodzi o to, że melodia nieco zbieżna. I jeszcze o tym eklektyzmie chciałem powiedzieć. Ja bardzo lubię eklektyzm. Lubię eklektyczne płyty, bo tam się nie nudzi po prostu zwykle na tych płytach. Już przypomnę, że słynny sierżant Pieprz to był klasyk taki eklektyzmu wręcz w muzyce popowej. No ale warunkiem sukcesu jest przede wszystkim to, czy to jest w dobrym smaku, prawda? Bo mówiłeś, że nie, no część utworów, no tak, się mniej podoba. Tak, też już mieli swoją pozycję i tam jednak tak charakterystyczne są te melodie, że wszystkie te dźwięki pięknie się to wszystko składa w jedną taką całość. A tutaj jest tak, że raz z gitarką, raz z bębenkiem, raz z lupem, raz prawie że rapem. No ale to trzeba umieć to wszystko połączyć. Wydawało mi się, że ta pierwsza płyta bardzo taka chaotyczna mi się wydawało. A są tacy artyści bardzo chaotyczni. Takim był dla mnie w latach 90. na przykład Beck, który wydawało mi się, że będzie takiego garażowego bluesa łączył z hip-hopem. A na tych płytach przewijał się niesamowite rzeczy. Ale był tak charakterystyczną postacią i to się tak ładnie łączył. Że... porobiło dziwnego. No tak. Chciałem, pan Tomek premiera Chleba nastąpił niego dzisiaj. Chciałem panu Tomku powiedzieć, że ja też właśnie z Chlebem eksperymentowałem. Bardzo mi się to spodobało. Zarzuciłem, bo wystartowaliśmy ochoczo, smakował, no sam jadłeś chleb, który zrobiliśmy z Grażyną, ale no potem jakoś nam się przestało, troszkę ubolewam nad tym, że nam się przestało chcieć, ale dużo nadmiar zajęć być może to spowodował. Więc jazzom nowym się na razie żegnamy. I artysta gadający, co u mnie należy do rzadkości. No ale z tego powodu, że się nie znam kompletnie na gadaczach, ale z powodu twojej obecności z pewną też dozą nieśmiałości do nich sięgam, ale Andy Coopera wiem, że szanujesz i dlatego postanowiłem wrócić do tej płyty, bo ona mnie wprowadza w dobry taki wiosenny nastrój. Wydaje mi się być płytą taką bez napinki żadnej. Tak, zupełnie. Bez napinki, ale świetnie zarapowaną, świetnie, bo to dobry jest raper. No. No więc The Perfect Definition. You don't want the combat, but if you want to ride, you know I get on that. No nie, panie Tomku, no, Szczepan mówi, przepraszam, przestał pan mówić. No nie robiłem, panie Tomku, wina, ale smakowałem sporo, chciałem powiedzieć. No, pan twierdzi, że to jest inny utwór, czyli Get On That, natomiast na płycie napisane jak byk, The Perfect Definition. Więc umówmy się, że to jest dwa w jednym. No dla młodych ludzi pewnie mocny skansen, jeżeli chodzi o takie rapowanie, dla mnie świetne. Dobrze, to co? To teraz ode mnie. A, pani Julia Jacqueline. Rzadko Australia pojawia się u nas. AC/DC też nie było do tej pory. A to jest młoda wokalistka, która zapowiada już trzecią płytę. Nic wcześniej nie słyszałem o pani. Nie ma tu jakichś wielkich wybuchów, fajerwerków, połamanej elektroniki itd. Po prostu jest piosenka, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładnie zaśpiewana. Pani Julia Jacqueline Buddy zapowiada nową płytę. The police met the plane. They let you finish your meal. I know you would like to believe it, baby, but you're more key than criminal. Just a boy who could not get to a domestic flight without lighting up in the restroom. Got cold, cloud of smoke, thumb still on the light. You look so proud. Couldn't wait to call a friend. We had to fly back home. Never got the money back for that weekend. Right there on the Sydney tarmac, I threw my luggage down. I said, I'm gonna leave you. I'm not a good woman when you're around. That's when the sound came in. I could finally see. I felt the changing of the seasons, all of my senses rushing back to me. Go your own way. Watch me turn my own head. Eyes on the driver, hands in my lap, heading to the city to get my body back. My camera turned to me, 23, naked on your bed, looking straight at you. Do you still have that photograph? Would you use it to hurt me? Well, I guess it's just my life, and it's just my body. I guess it's just my life, and it's just my body. I guess it's just my life, and it's just my body. It's just my body. I guess it's just my life. And it's just my body. Ładnie sobie tu plumkało Julia Jacqueline. Ładnie, lirycznie. Panie Tomku, zapewniam pana, że można, chociaż nie należy oczywiście. No, żeby nie było tak za smutno, gdyż wesoło jest przecież na świecie, zwłaszcza Andy Cooper jeszcze dla Państwa. Jeszcze raz z piosenką pod tytułem Zrób ta selalkę Andy'ego. Okay, class, listen up. Can anyone tell me who's the most popular puppet on the planet? Andy Puppet is the mejor puppet de todo el mundo. We absolutely love the Andy Puppet down in there. Andy Puppet is very popular in Egypt. I love Andy Puppet, oh my god. So I have his poster up on my wall. Andy Puppet. Andy to the puppet. That's all I gotta say. Abu, he's pure great, by the way. He's like my favorite puppet in the whole wide world. Listen to that. He's the talk of the globe. Every seat sold out and he's rocking the show. And you can barely even hear him with the sound of the screams. He's the latest star exploding onto all of the scenes. With a strong nose and a wild flowing head of hair. Raps are bold, dances like Fred Astaire. Real sleek, rather unique. And he don't hang with geeks down on Sesame Street. Like Elvis, they film him from the waist up. Cause if they don't, the people tear the place up. It's kinda crazy the way folks love it. Every time he does the Andy. Woo! Come on! Do the Andy. Get on the floor and rock that Andy. Woo! Sing it with me, girls. Do the Andy puppet. Feels good. Check it out. Here he comes now. Chance. It started out about a year ago when I shot a music video and gave him a role. So I'm partly to blame cause I went and set the party aflame. Now the fire's getting hard to contain cause whenever he appears, the fans can't hold it in. You see chaos, total pandemonium. So he knows he's all that. And then some managers himself don't need a Jim Henson cause the folks don't like it, they love it. The world's gone crazy for the Andy. Woo! Come on! The Andy, get on the floor right now and do the, help me out, girls, do the Andy puppet. DJ, take me to the bridge. I can't dance. Everyone else seems to be able to catch on, but I never could. That's okay though. I'll watch you. I'll just sit over here. Nonsense. Everyone can dance. You just move in time. Now if you haven't learned how to do the Andy puppet, pay close attention and I'll try to instruct it. Anyone can do this with a little bit of soul. I think it's pretty easy if you just give it a go. First take one hand and lift it to the sky. Let your hair go wild and open your eyes wide. Move your body to the beat but do it with aggression and spin around. Now here's the secret to the lesson. All you really need to do is act like you're alone. In a panic going off and barking at the moon. Open up your mouth like you're a mean old crocodile. Now you got it, come on let me see your puppet style. I'm Your Puppet, ładnie wysamplowane. Na koniec ode mnie Jerry Paper, to jest wytwórni Stone Throws, Your Cocoon. No i to jest też chyba dobra zapowiedź tego, co za tydzień, bo za tydzień będę sam. Dużo muzyki czarnej, soulowej, hip-hopowej i jazzowej. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Say there's nothing. Jest dość dziwne, że po śmierci powstaje książka, że Janusz jednak zostawił mnie, zostawił notatki, zostawił wszystko, żebym ja to dokończyła. I to jest dość fenomenalne, że powstała książka, która jest dobra, że się czyta jednym tchem, cokolwiek ludzie mówią. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Ten rok dopiero się zaczął, a już się ciągnie. To jakby przyspieszy, to stoi w miejscu, to się cofa. Moja matka w szpitalu na Solcu, niedługo przed odejściem, powiedziała: mój Boże Janku, jak to szybko poszło. A mówiła o 85 latach. Wtedy mi się to wydawało bardzo długo. Teraz już nie. Powiedziała też: mój Boże, chociaż dawno zerwała z religią, bo nie mogła wybaczyć Bogu tego, co zrobił z Hiobem. Obie koszmarne wojny jakoś mu wybaczyła, rozstrzelanego jako zakładnika swojego ojca i zamordowaną w jakimś obozie matkę też. To, że jej mąż kochał całym sercem swoje kochanki i przez to umarł, a astma tylko pomogła, że ja wyemigrowałem z córką do Ameryki i zostawiłem ją samą, też. A Hioba nie. Taka jest przewaga mitu nad całą resztą. Kiedy wchodziłem do szpitala na Solcu, bo na jej ostatnie tygodnie przyjechałem z Nowego Jorku, ze szpitala wychodził ksiądz w stroju uroczystym. Byłem pewien, że to nie może być od mamy. Ale jednak. Tyle, że kiedy wszedłem, już straciła kontakt i mechanicznie powtarzała wierzę w Boga. I nic mi już nie wytłumaczyła. Niedawno po tym, jak wyszła w Izraelu książka Good Night Jersey, szedłem z Oleną pod górę Drogą Krzyżową. Padał gęsty deszcz, co się nieczęsto latem w Jerozolimie zdarza. Wlekliśmy się, mijając wszystkojęzycznych arabskich kupców i ich stragany, z Matką Bożą, t-shirtami i mrugającym zalotnie Jezusem. I w tym wszystkim stacje męki pańskiej wciśnięte w handlowy bałagan tak, że łatwo było je przegapić. Nagle Olena zbladła i zatrzymała się. W tej chwili w Kijowie umarł mój ojciec. I tak było. Potem matka jej opowiedziała, że dzień wcześniej ojciec stracił przytomność i lekarz uznał, że to koniec. Tymczasem następnego dnia rano przytomność odzyskał. Dziś przynoszą emeryturę. Myślisz, żebym cię bez forsy zostawił? Powiedział, podpisał się, uśmiechnął, wziął pieniądze i dopiero wtedy dobrowolnie umarł. Śmierć ukraińska czy europejska? Ogólnodostępna? Ciągle padało. Do tego zerwał się wiatr. Przytuliłem się mocno do ściany płaczu, bo ogromna, kamienna i bardzo chciałem coś poczuć. Co za różnica w jakiej religii? Jedna z setek karteczek z prośbami wciśniętymi w szpary między kamieniami wypadła. Wiem, że to nie było do mnie, ale przeczytałem. To była prośba po angielsku, żeby... AC Milan zwyciężył w meczu z Juventusem Turyn. Tam nic nie lepiej niż tu. Wybacz, mateczko, że cię do tej książki raz po raz pakuję, ale mam żal, że ja o tobie pamiętam, a ty o mnie w ogóle. W tej chwili jestem od ojca starszy, kiedy umarł. I by mi się należało dać jakiś znak, tak jak było umówione. Jedna kobieta powiedziała, że ty tu gdzieś ciągle krążysz, bo ja ci nie pozwalam odejść i się ciebie czepiam i trzymam uparcie. Ciągle mi się ktoś z innego czasu wpycha, ale nie ty. Ostatnio pani, która na Bednarskiej sprząta, wybiegła z krzykiem z mieszkania, bo straszy. Raz na cmentarzu, przy twoim grobie, nagle dużo jaśniej się zapaliła świeczka. Także ogień buchnął w górę i ktoś mnie zapewnił, że to żaden przypadek. Ale nie tak się umawialiśmy. Chyba, że o mnie zapomniałaś. Albo tam nic nie ma. Albo ci nie pozwalają. To by była smutna bezradność umarłych, że tam rządzą surowo i nic nie lepiej niż tu na ziemi. Józefowi Brodskiemu żona po śmierci związała ręce różańcem, chociaż był najdalszy od katolicyzmu. A Janek Himmelsbach życzył sobie, żeby na jego grobie był napis: pocałujcie mnie w dupę. Tyle, że jego żona Basia nie spełniła ostatniej woli zmarłego. Z tymi notatkami jest jeszcze jeden kłopot. Jak wróciłem z pierwszego wyjazdu na zachód, czyli ze Sztokholmu, od razu dostałem wezwanie do Pałacu Mostowskich. Byłem już zatrudniony w warszawskiej kulturze jako dziennikarz, a w Sztokholmie pracowałem na zmywaku, żeby sobie kupić używany samochód, ale mi nie starczyło. Kupiłem tylko maszynę do pisania, buty i szalik. A kiedy wróciłem, major albo i pułkownik po cywilnemu zaproponował, żebym opowiedział, jak było. Odpowiedziałem, że piszę o tym opowiadanie, czyli autodonos, i nic do dodania nie mam. popatrzył na mnie ze współczuciem, pokiwał głową i powiedział: właściwie was, Głowacki, lubię. Tylko po co piszecie? Inteligentny człowiek nie pisze. Inteligentny człowiek nie zostawia po sobie żadnego śladu. Od tej rozmowy w kilku zeszytach zapisywałem skrótowo, pourywanymi zdaniami albo słowami, szyfrem prawie. Trochę z lenistwa, a trochę jak wpadnie milicja albo inne służby, albo kobieta ta czy inna przeczyta, no żeby się nie połapali. Bo wiadomo, tam są rzeczy nielegalne i wstydliwe. Jakieś nocne pomysły, pożądania, zdrady, co to je chciałem ze wszystkich sił nadaremnie popełnić, albo i popełniłem, bo wtedy też byłem niezłomny, ale mniej. Zapisywałem, bo bałem się, że zapomnę. Tyle, że takie wszystkie ze strachu poszyfrowałem, że sam nie dawałem rady odczytać, w każdym razie nie do końca. Światełko pamięci przyświeca mi blado i się boję, że mogę, nie daj Boże, pomylić osoby. Z takiego niewyraźnego pisania biorą się rzeczy całkiem dramatyczne. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. She to ona, Cell to komórka. SheCell, nowy wymiar odmładzania i ochrony. SheCell, technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj SheCell już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie SheCell. www.shecell.pl. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Chcemy wzbudzić w polskich przedsiębiorcach apetyt na sukces na międzynarodowych rynkach. Mamy także nadzieję wypromować Polskę jako miejsce najbardziej atrakcyjne w Europie do lokowania tutaj swoich inwestycji. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny.